إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعم طبعا تنادليا نبرنامجه فوبي ambayo wastani kabla ya sala ya Isha na tarawih nasaha fupi mawaidha ambayo yanaleta faida kwa mtu ambaye mwenye moyo wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, leo tutazungumzia nukta ambazo ni mambo ya ad ya kawaida, lakini ilmia watu wengi huwa tunakosea na tunadhani kama tunavyofanya ni sawa. Na hii kutokana na kuna kitu kinaitwa taklid. Taklid yani mtu akawa afata mtu mwingine, kauli ya mtu mwingine, bighairi hujja, bighairi dalil. Kamaona tu fulani anafanya na yeye afanye. Kamaona fulani asema na yeye asema. Hii inaitwa taklid, ambayo ni taklidi ilikuwa madhmum. Kwa hiyo wengi wetu katika Uislamu wetu mpaka dakika hii tuna mambo tunayafuata tu kwa sababu mtu amemwona shekhe afanya, shekhe asema, amewaona watu katika mazingira anaoishi wafanya na yeye afanya. Sasa kwa upande wa kisheria hii si sahihi. Lazima kila mtu asome, aifahamu dini yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa mujibu wa dalili zilizokuja. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amepokea aya ya kwanza, yani ikra, soma. Kwa hivyo dini inatakiwa isomwe, na sio kwamba dini iwe ni kitu ambacho mtu arithi kwa kufuata tu pasipo na dalili. Labda nikupe mfano katika darasa letu tunakwenda wapi, ni pale ambapo kauli mashuhur katika masala ya salam kutoleana salamu. Lakini watu wengi tukiwajaribu, tukiwafanyia ile interview, utakuta kwamba salamu zao wanazozitoa ni zile salamu za kukopi, yani karisi, kasikia, kaona. Lakini si ile salamu ya kisheria. Salamu ya kisheria, assalamu alaikum wa rahmatullah, taka wa barakatuh. Hii ndo salamu. Lakini wengi watamka salamu alaikum. Jipeleleze. Salamu alaikum. Salamu alaanza kwa sin. Kumbe inatakiwa a. Assalamu alaikum. Kwa hiyo utaona kama ni kitu kidogo. Kwa hiyo hii ni hali ambayo mambo mengi katika Uislamu tunaburuza kwa kufuata mikondo ya watu. Tumemuona fulani, tumewaona fulani. Kwa darasa letu hili la leo litakuwa katika hali ambayo itatufahamisha juu ya baadhi ya kauli tunazozisema. Je, tunazisema katika hali ya ufahamu au kwa sababu tu umeona fulani kasema, shekhe kasema na vitu kama hivyo? Katika masala ya al-ad'iya, dua na al-adhkar, kama ambavyo tulivyoeleza jana, kuna kitabu kinaitwa al-kalimu at-tayyib. Kitabu hichi ni cha Sheikh al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, na akafanyia tahqiq al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Ndani yake mtunzi wa kitabu akatunga, yani akaweka chapter maalum ambayo inazungumzia masala ya kupeana zawadi na nini katika sunna huyu ambaye aliyepewa zawadi aseme, na huyu ambaye alotoa zawadi nini ajibu baada ya kusemezwa dua hiyo. Dua hii iko katika kichwa cha habari kama ifuatavyo. Kama mtu atakuwa na nusha kama hii, afungue ukurasa nambari 175 katika faslu nambari 57, fi man أهدى هدية ودعي له. شبتهي تزنغمزية kuhusu yule ambaye alotoa zawadi au tasaddaq au akatoa sadaka na akaombewa dua wadu'ia lahu. Lakini hapa pazungumziwa zaidi ya hadia, kwa Kiswahili tutasema zawadi. Hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha qalat, amesema katika hadithi ambayo ni mashuhuri, imekuja katika njia mbalimbali, min tarikhi an-Nasa'i wa fi al-yawm wal-layla bi sanadin jayyid. Bibi Aisha anasema hivi: uliyat li rasulillah sallallahu alayhi wasallam shatun, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alizawadiwa mbuzi. Kawaida mtume sallallahu alayhi wasallam hapokei sadaka, zawadi haina tatizo, zaka ndo kabisa. Kwa hiyo ikiletwa zawadi hapokea, sadaka hapana. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam alizawadiwa mbuzi. Qal, akasema kumwambia Bibi Aisha radhiallahu anha, akamwambia iqsimiha, mgawe huyo mbuzi, kwa maana wapee al-aqarib, na vile vile majirani na watu ambao walikuwa wanastahiki kupewa hadia kama hiyo. Bibi Aisha anasema fakanat عائشة إذا رجعت الخادم تقول بس يكوى كلا متمشي أنا فرود بعد كفلك إلي سهم أم يمبي وفلك مفانو إبانا هو مقوى موزي فلك كو إيران يولي إلي فجل موزي فلك كو يولي إلي تكيشو فلك كو يولي هذا من المتمشي. Kila anaporudi Bibi Aisha radhiallahu anha alikuwa anamuuliza swala lifuatalo: ma qalu, umepeleka pale kwa ujirani? Umepeleka na pale ni umepeleka. Ma qalu, je, wamesema nini? Mtumishi akamjibu Bibi Aisha radhiallahu anha, takulu al-khadim, khadim akasema hivi: qalu, wamesema hao tuliwapelekea zawadi, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Maneno haya ni dua ambayo asema huyu alopelekewa zawadi, kama mguu wa mbuzi. Bwana, zawadi yako hii, barakallahu fikum. Huyu mpokeaji, khadim, anaeleza hao tuliwapelekea zawadi walikuwa wakisema barakallahu fikum. Fatakulu Aisha, Bibi Aisha akawa anasema hivi: wafihin barakallah, yani Allah na wao awabariki, awape baraka zake. Wafihin barakallah, Allah na awabariki. Akasema Bibi Aisha, wa banuraddu alayhim mithla ma qalu, tunawarudishia kama vile walivyosema. Lakini wayabqa ajruna lana, ujira unabakia kwetu sisi, kwa maana sisi ndio tulofanya ile ihsani ya kutoa zawadi kumpa mtu. Kwa hivyo sisi tulotasaddaq na tulotoa zawadi tunapata ujira kwa Allah, unabakia kwetu. Lakini kwa wao tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awape baraka. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii inaonesha dhahiri kuna mambo matatu ambayo tunastafidi katika hadithi hii. Jambo la kwanza tunastafidi kwamba jawazul hadia, inajuzu watu kupeana zawadi, wakubuluha, na kukubalika, kwa maana mtu aliopewa zawadi aipokee. Amekupea zawadi atende okay. Kwa nini? Kwa sababu Bibi Aisha baada ya kugawa mbuzi kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapelekea majirani na watu wengine mbalimbali, na majirani wakapokea, watu wa karibu wakapokea. Kwa hivyo inajuzu kutoa zawadi na inajuzu kwa mtu aliyopewa zawadi aikubali zawadi hiyo na aipokee. Tunastafidi katika hadithi hii ni al-istihbab. Qasamtuha ni kuigawanya zawadi baina al-aqarib wal ashab wal jiran. Watu wa karibu na watu ambao mtu marafiki zake na watu wa jirani. Umeletewa zawadi. Kwa hivyo wewe zawadi ile basi itakuwa ni vyema na wewe ukaigawa. E bana, tende hizi hapa kilo 2. Kwa hivyo hii umeletewa zawadi. Kwa hivyo wewe sasa kwa mujibu wa hadithi hii ni kwamba unachukua tende zile na wewe unazigawa kwa majirani. Kwa Mtume salam aliletewa zawadi mbuzi akamgawa majirani. Hili ni jambo ambalo linastahiki zaidi hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao wa watu kuoneana huruma, ni mwezi wa ukarimu, ni mwezi ambao watu wa kuinjua mikono yao. Kwa hiyo unapojiletea kijizawadi, kiji kilo 5 za mchele, kilo 5 za unga na sukari, basi na wewe angalau toa kilo 2, mpe jirani yako, mpe jamaa yako. Yuko Mbagala, yuko wapi, panda basi nenda bwana, mmepewa zawadi jana, mmepewa kilo 5 za PPF unga huu wa chapati. Kwa hiyo wewe chukua kilo 2, mimi nachukua kilo 3. Hii ndio hali ambayo inatakikana ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Zawadi, mtu akipewa zawadi amgaiwe na mwenzake kama tulivyoona katika hadithi hii. Na vile vile tunastafidi katika hadithi hii ni wafihi istihbabu addu'a bil baraka. Ni vyema kuomba baraka. Kwa maana huyu ambaye alokuwa almuhda, almuda yule aliyepewa zawadi amuombee baraka yule alompa zawadi. Na huyu ambaye alotoa zawadi amuombe baraka yule alompa zawadi. Kwa vipi? Kwa sababu walopewa zawadi wote walikuwa wakisema hivi, barakallahu fikum. Bibi Aisha akasema wa fihi barakallahu. Kwa hiyo alotoa zawadi, alopewa zawadi amemuombea Allah amjaze baraka yule alompa zawadi. Na yule alotoa zawadi amuombea tena baraka huyu ambaye alompa zawadi. Kwa maana hii ni hali ambayo yatuonesha jinsi gani Uislamu ulivyojengeka, kwamba Waislamu wao kwa wao wana ile hali ya kuombeana dua hata katika masuala ambayo unayaona wewe ni madogo madogo, kama tulivyosema watu huona vitu kama hivi ni vidogo vidogo. Haya ni mambo ambayo tunajifunza katika hadithi hii kama ambavyo ilivyoonekana. Sasa katika hali ambayo ilikuwa imeenea zaidi kwa watu, mara nyingi utasikia watu barakallahu fik, na mwingine naye asema tu avurumisha jingine lolote, wa alaika, mwingine sio baraka wa baraka. Almuhim yaonekana hakuna ile basira, yani elimu ambayo inatupelekea ukiambiwa hivi useme nini, ukiambiwa dua hii na wewe jibu nini. Kwa hivyo tunastafidi katika hadithi hii ni kwamba dua na majibu yake, unapoombewa dua unatakiwa ujibu vipi kwa mujibu wa hii hadithi iliyokuja. Inawezekana mtu akasema katika kauli nyingi za Kiarabu ambazo ni sahihi kwa mujibu wa maelezo kama haya, inawezekana mtu akaambiwa barakallahu fikum akasema barakakallah, baraka fik, barakallahu alaik, baraka bik, baraka lak. Alimuhimu yote ni sawa kilugha. Ukimwambia mtu kwamba baraka alaika, sawa. Lakini je, ndo usahihi? Je, ndivyo ambavyo Bibi Aisha radhiallahu anha alipokuwa alikuwasikia mtumishi alipouliza wanasemaje, na yeye akawa amesemaje, kuonesha kwamba uko usahihi wa majibu ya dua ambayo mtu anakuombea kwa baraka. Kwa hiyo usahihi ni kwa mujibu wa riwaya, wale walopelekewa zawadi walikuwa wakisema barakallahu fikum, barakallahu fikum. Lakini unaweza kama ni mtu mmoja, barakallahu fik. Maneno haya mtu alipewa kitu amuombea Allah ampe baraka huyu alompa kitu. Na huyu ambaye aliombewa dua naye anasema wa fihim barakallah. Na kama mmoja ni kwamba wafika barakallah. Hii ndio statement iliyokuwa sahihi kuliko zote. Na hapa pana suala la al-itba'. Al-itba'a yani kufuata namna gani vile ambavyo maswahaba walivyokuwa wakitamka dua na ndio sahihi wake. Lau kama ingelikuwa kuna udhaifu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam angeweza kuleta maelezo mengine zaidi ya haya. Kwa ndugu zangu wa Islam, tufanye mambo kwa utaalamu, kwa ujuzi. Sio tu kwamba mtu kasikia mwenzio kamwambia barakallahu fik. Na yeye tena wafika baraka. Wafika barakallahu. Unajua asili yake? Ya unajua kwamba jibu gani sahihi? Kwa hiyo ukimwambia mwenzio wafika bado hujafikia katika sahihi. Wa alaika bado, wa iyaka wa baraka laka hujafikia. Lazima useme vile vile kama ilivyokuja katika riwaya wafihim barakallah wafika baraka. Barakallahu fik, wafika barakallah. Ukisema wafika baraka bado hujapatia usahihi wa dua hii. Kwa tuimizane ndugu zangu Waislamu, tunapozungumza au tunapoelezwa, tunaposomeshana dua, iwe ile dua ya uhakika na sio ile dua ambayo kwa mujibu wa Kiarabu. Mfano mtu anaweza akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa hiyo sasa hii taala sawa, lakini je, ndivyo alofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam taala wa barakatu? Kwa hiyo lazima kuwe na ule usahihi. Tunachokizungumzia sasa hivi ni usahihi. Mtu akikwambia barakallahu fik na wewe unamwambia wafik barakallah, na si vinginevyo. Na kama vinginevyo itakuwa ni sawa kilugha, lakini hujapatia mwenendo sahihi ambao walikuwa kama Bibi Aisha alipokuwa akiwajibu wale watu. Naam. Tunamalizia vipi suala hili ikiwa aliyekwambia au alokutaki alokuombea dua ni mtu ambaye si wa khairi, azami, mtu mwovu, mtu ambaye hana usawasawa katika Uislamu wake? Je, utamjibu vipi? Na hili nalo linataka basira, yani elimu. Kwamba mtu ambaye alikuwa si Muislamu, mtu jiovyo ovyo, je utamjibu vipi? Hapa tunaona al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika kitabu chake cha al-Adab al-Mufrad akawa ameweka mlango maalum hususan kwa watu waovu warudishiwe dua kivipi, tofauti na vile ambavyo wanavyorudishiwa dua Waislamu. Akaandika katika ukarasa nambari 625 al-Adab al-Mufrad mujallada wa pili hadithi ya kichwa cha habari, ameeleza babu kaifa yad'u li dhammi, yani vipi mtu mwovu anaombewa dua. Akaziorodhesha hadithi tatu na athari zake ambazo zitatupa mwanga ikiwa aliyekuombea dua baraka si Muislamu, mtu ovyo ovyo tu, wewe unatakiwa usemeje? Kwa mujibu wa hadithi nambari 1113 hadithi ya Abdullah bin Abbas qal, amesema katika athari hii, law qala li fir'aun barakallahu fik qult wa fik wa fir'aun talibat. Lau kama Firauni engeliniambia, lau kala li Firauni barakallahu fik, basi mimi ningemwambia wa fik. Firauni shakufa mu maana. Maana yake ni kwamba hadithi hii, athari hii yaashiria umuhimu au utukufu wa dua hii barakallahu fik, kiasi ambacho hata kama atakutolea mtu si Muislamu, basi naam, iko haja ya kumrudishia kutokana ule ukubwa wake. Lakini urudishiaji wake kama alivyosema Ibn Abbas kwamba kuntu ningesema wafik wafik, mimi nakwambia barakallahu fik. Wewe unatakiwa unijibu wafika barakallah. Hii ndio statement kamili. Sasa ukisema wafik, ina maana kuna maneno umeacha ambayo ndio ukamilifu wa dua. Sasa mtu mbaya akatiziwa maneno, akwambia mtu mbaya, jitu baya kabisa, barakallahu fik. Yaani mtu asiyakaona labda mtu mbaya mzungu nani Marekani, Warabu ambao wako katika Arabu ambao si Islam ni Yahudi. Ukienda katika nchi za Masri na huwezi kuwapambanua baina Yahudi na Masri. Akwambia Yahudi bwana barakallahu fik. Kwa hiyo wewe utamjibu vipi? Wafik. Humanizi wafika barakallah. Hii Ibn Umar anasema ya kwamba lau kama Firauni hasa Ibn Abbas, kama Firauni ingeliniambia barakallahu fiki, na yeye nimemwambia ingemwambia wafiki. Unaona ile hali ya majibu kwa wale ambao walikuwa si Waislamu katika dua hii. Na nyingine ni hadithi ambayo Abi Musa qala amesema kana al-yahud يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم ما يهودي ولكوا في إجاج شافيا مبالي أمتومة صلى الله عليه وسلم وكتراج قم أمتومة صلى الله عليه وسلم أتوانبيا يرحمكم الله فكان يقول لكن رسول صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم كي كويدا شافيا الحمد لله يرحمكم الله wewe ulofikia huyu mpigaji chapa akasema alhamdulillah basi unasema yarhamkum Allah. Sasa mayahudi walikuwa wakijipitisha bwana mtume chafya, bwana mtume alikuwa hawaambii yarhamkum Allah, anawaambia yahdikum Allah wa yaslih balakum. Unaona ameondoa nini hapa? Rehma. Hakuna rehma kwa mtu ambaye alikuwa si muislam. Kwa hivyo akaliondoa neno yarhamkumullah, akawaambia yahdikumullah wa yaslih balakum. Naona kaifia hii. Haya ni mambo ambayo ni tutasema ala basira, yani watu waweze kuyasoma kujua namna gani ya kurudisha maamkizi na dua kwa mtu ambaye alikuwa si muislamu. Nyingine ni katika hadithi ya Uqbah bin Amir, hadithi ambayo al-Albani rahimahullah ameiweka katika daraja ya hasan katika ilwaul ghalil. Anasema annahu marra bi rajulin hay'atuhu hay'at muslim, alipita kwa bwana mmoja lakini ukimwangalia umbile lake na shaksia yake personality yake aonekana kama muislam. Wako watu sampuli hizo, yani mpaka uambie bwana huyu si muislam, ana bwana kakaa kiislam. Kwa hiyo alipita kwa mtu ambaye alikuwa haya yake ni haya ya Kiislamu, fasallama faradda alayhi, yani huyu bwana akamsalimia Uqbah bin Amir, na Uqbah bin Amir akamrudishia salam akamwambia wa alayka wa rahmatullah wa barakatuh, wa alayka kwa maana kama kwamba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uqbah bin Amir amrudishia bwana yule, lakini pale pale faqala lahu al-ghulam, kuna kijana mmoja wa kiume akamwambia Uqbah ya kwamba innahu nasrani, bwana mkristo yule. Ha, yule mkristo. Uqbah faqama akasimama, fatabi'ahu hatta adrakahu, akamfuata bwana pita chochoro huko pita mpaka akamdiriki akamshika shati, bwana njoo, kumbe si muislamu. Akamwambia hivi inna rahmatullah wa barakatuhu ala almu'minin, hakika rehma za Allah na baraka zake kwa waislamu pekee. Sikukujua wewe kama muislamu, ndio maana nikasema wa alaika wa rahmatullahi wa barakatuh, kuonesha kwamba majibu kwa mtu aliyokuwa si muislam yanakuja vingine kabisa, vingine kabisa. Na akamwambia ya kwamba lakin atala Allahu hayatak wa akthar malak wa waladak, lakini Allah akupe umri mrefu na akuzidishie mali yako na vile vile akuzidishie watoto wako. Kwa hiyo ina maana mu'min anaweza kumuombea kafiri dua ya kuzidishiwa uhai, dua ya kuzidishiwa mali kafiri ile na mali nyingi, na vile vile mu'min anaweza kumuombea dua kafiri amjalie kafiri yule watoto wengi, lakini sio rehma, lakini sio baraka. Na ndio maana kule Ibn Abbas akasema lau Firauni angeniambia barakallahu fika, basi ningesema ningemwambia wafika na sio wafika barakallahu. Almuhim ni kwamba tulikuwa tunataka tufahamishane maamkizi au dua sahihi barakallahu fika, basi mtu aseme wafika barakallahu na sio mbombo nyingine wafika au wa alaika wa iyaka, yani mtu anajifanya kwamba yeye mwarabu sana kafahamu wa iyaka, hapana, wafika barakallahu, hii ndio statement iliyokuwa sahihi. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.